miksuje dla was DJ Lovey Fox. Jesteś taki bystry, taki mądry, wow! Lecz to jest za mało, byś mógł mówić do mnie, kotku, miau, by coś mi się z tobą chciało. Pewnie wiesz, jak powstał cały świat, każda gwiazda i planeta. Lecz ty wiesz, czego potrzebuje każda piękna kobieta. Taki ładny, taki boski, wow! Lecz to jest za mało, by móc mówić do mnie słodka, by coś więcej mi się chciało. Na siłowni często spędzasz czas i przed lustrem pozujesz, lecz nie tego szuka każda z nas i nie tego oczekuje. Po wojnie nadszedł w końcu czas wyznać chcę, że życie na ziemi imię nosi twe. Będę już przy tobie, chcesz czy nie. Wyrzućmy głupoty, słowa złe, i na zawsze już kochajmy się. Zobaczyć chcę cię znów, choć bardzo drażnią mnie. Zobaczyć chcę, bo mocno kocham cię, przytulić jeszcze raz. Zobaczyć jeszcze raz zobaczyć wokół blask. Pocałuj mnie tak jak ten pierwszy raz. Zobaczyć chcę cię znów, choć bardzo wyraźnie mnie. Kochanie, bądź moją królową. Kochanie, bądź moją królową. Ja będę tylko z tobą, a ty bądź moją królową, taką wyjątkową. Kochanie, bądź moją królową. Ja będę tylko z tobą, a ty bądź moją królową, taką wyjątkową. Kiedy idę ulicą, wszędzie widzę twą twarz. Pragnę być zawsze blisko z tobą, zmieniać mój świat. Jesteś moim marzeniem, weną której mi brak. Chciałbym poczuć się blisko, poczuć ust twych smak. Jesteś moim aniołem, jesteś jak nieba dar. Tylko będąc przy tobie wiem, że coś jestem wart. Bez ciebie nie istnieje, tylko z tobą świat się śmieje. Kochanie, bądź moją królową. Ja będę tylko z tobą, a ty bądź moją królową, taką wyjątkową. Kochanie, bądź moją królową. Ja będę tylko z tobą, a ty bądź moją królową, taką wyjątkową. Raz, dwa, trzy, go! Magicznym uśmiechem pozmieniałaś mój świat. Twoje ciepło i dobroć wypełniają mnie. Chcę wykrzyczeć słowa, kocham cię. Widzę bój w swoich oczach, gdy dotykasz mnie. Czuję zapach twój perfum, gdy przytulam cię. Ty dajesz mi nadzieję, ja bez ciebie oszaleję. Bądź moją królową, taką wyjątkową. mną, choć kumasz taneczny krok. Oberek albo dwa, do góry ze mną skacz i tak przez całą noc, bo u mnie nie ma ze sto. Panienko ze mną się ma, raz, dwa, trzy, raz, raz, raz, raz i góra, góra, do, jakie rajcujesz? To niepojęta rzecz, wcześniej nie znałem cię, lecz teraz zmieniam to, zostaniesz tylko mą. Królowo ze mną tańcz, tyś najpiękniejszą z pań, na parkie ze mną chodź, kumasz taneczny krok. Oberek albo dwa, do góry ze mną skacz i tak przez całą noc, bo u mnie nie ma ze sto. Panienko ze mną się ba, raz, dwa, trzy, raz, raz, raz, raz i góra, góra, do, jak nie rajcujesz? To niepojęta rzecz, wcześniej nie znałem cię, lecz teraz zmieniam to, zostaniesz tylko mą. Pamiętasz mnie, to ja, to ja, to ja. Przy tobie chciałbym tak po prostu budzić się co dnia, co dnia, co dnia. Kochana, czy ty widzisz jak bez ciebie się rozpada mój świat? I dziś na twoje dłonie składam cztery słowa, nie zapomnij o mnie. Kochana moja, ja ciebie wołam tu, o tobie śnię, kochana moja, o tobie myślę znów i ciebie chcę, kochana moja, ja ciebie wołam tu, o tobie śnię, kochana moja, o tobie myślę znów i ciebie chcę. Kochana moja, ja ciebie wołam tu, o tobie śnię, kochana moja, o tobie myślę znów i ciebie chcę, kochana moja, ja ciebie wołam tu, o tobie śnię, kochana moja, o tobie myślę znów i ciebie chcę. W twoich ramionach chowam ciemne dni. Chcę radość życia poczuć, świat na niebiesko pomalujesz mi w kolorze twoich oczu. Gdy jesteś obok, szybko płynie czas i łatwiej się oddycha. Zostanę z tobą, słodki pójdą w las, nie będzie o nich słychać. Skreślimy smutne dni, nową kreską świat pomalujesz mi na niebiesko i będą spełniać się nasze sny, a w nich ja i ty, ja i ty. Skreślimy smutne dni, grubą kreską świat pomalujesz mi na niebiesko i będą spełniać się nasze sny, a w nich ja i ty. Czy zrozumiesz, kiedy powiem, ile czekam?

not afraid to risk it all. I can talk a bit louder with the power of a thunderstorm. Mam niepokorny stan, czuję coraz mocniej dzień po dniu. Kiedy moje serce złapie rytm, nie powiem stop, nie powiem stój. Chcę unosić się na wietrze, mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd sięgam, gdzie nie sięga wzrok. I just wanna scream at the top of my lungs, shouting from the rooftop loud. I speak my heart and I know I can be anyone I want to be. Life's never really black or white, there's more to it than meets the eye. I speak my mind and I know I can be anyone I want to be. Minuta, dwie, przede mną cel, nie wybieram dróg na skrót. Trzymam z całych sił za ster, mogę zdobyć każdą z gór. Mam niepokorny stan, będę sobą nawet jeśli świat już napisał dla mnie inny plan. Ja powiem stop, ja powiem pas. Chcę unosić się na wietrze, mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd. Daram, daram, daram. Świat nie śmieje się milionem bar, chowa w dłoniach cenny skarb. Nawet jeśli przyjdzie wiec pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Życie to nie tylko czerni biel, teraz chwytam każdy dzień. Nawet jeśli przyjdzie wiec pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Który budził ze snu, wystarczy chwila, by móc zamknąć co było na klucz.